on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Ok, ok, party people, cu alte cuvinte începe Kiss, Kiss in the mix, o nouă seară transmisă ca de obicei live din Mall, din Plaza România, împreună cu voi timp de 3 ore, DJ Young și Olix. Hai să începem cu Michel Telu, Aiseu Cipego, un remix foarte tare, Addictive Elements Club Version, avem Lucky Man Project, Pumping imediat și City Lights, piesă nouă de la Anna May. Avem dedicații, desigur, la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România, la Kiss FM, asculți doar hituri, hai să începem! My body pumping, I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti.

Salut, Kiss, sunt DJ Echo. Salutări lui DJ Ed și studioșului Olic și Young și toți DJ Enjoy. Ce frumos se termină acest SMS. Ciao, băieți, să fie pentru toți chisomanii fideli și pentru voi, în primul rând. Vreau și eu, Laura, un vis, Liviu din Timișoara. Altcineva spune, vreau dedicație pentru Marius, șoferul, nu mai fi supărat pentru amendă, dacă se poate, Rock the Ball, Bob Sinclair. Vine mai acolo piesa, deja am văzut-o în playlist și Hello Boys, vreau un dedichis pentru voi și pentru mine, vă las pe voi să alegeți piesa. Nu știm cine semnează, că nu se semnează în finalul SMS-ului. Avem Speed Up Sound, Deep Central, Cerebel și Helen, Kaboom și Efimie vine cu Last and Found. La Kiss FM, ascult doar hituri! You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Asculți doar hituri.

mult din Plața România. DJ Ian și Olic împreună cu voi. Am ajuns un pic mai târziu, dar am ajuns într-un final. Adrian Eftim, am ascultat Lost and Found. Hai să vă spunem despre concursul Kiss FM. Îți dublează salariul la următorul concurs. Mâine dimineață, mai exact, poți câștiga 3450 de euro. Te înscrii la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. După ce te înscrii, asculti Kiss FM, asculti doar hituri, bineînțeles. Și atunci când te sunăm, trebuie să ne spui care este cea mai recentă piesă auzită la Kiss FM, cel mai recent hit auzit în playlistul nostru, chiar înainte de concurs. Da, câștigi dublul salariului tău și o primă consistentă care se mărește cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. Trebuie să vă spunem de asemenea că mâine revine Cronica Cârcotașilor la Prima TV. Mișu, Găinușă și Dezbrăcatul vă așteaptă într-o emisiune imposibilă. Da, așa cât fiți cu ochii și cu urechile în patru, mâine pe Prima TV revine Cronica Cârcotașilor, primul sezon din 2012. Facebook.com/KissFM România, am dat startul de Kiss-urilor acolo, așteptăm mesajele voastre, iar noi continuăm chiar acum cele 40 de minute non-stop hits cu Livi Hodor și Mona Sweet Love, Ina Endless și Deepside DJs, Stay With Me Tonight. DJ Axe și Olix împreună cu voi până la ora 10, live din mall din Plața România, asculți doar hituri! Oh, Samuila, la Kiss Kiss in the Mix live din Mall, din Plața România. Avem dedicații pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum un sfert de oră. Da, încheiem aproape 40 de minute non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de mesajele de la voi. Zice Ștefan așa, de la Ștefan pentru bita lui, că mesajul te iubesc mult și pentru voi cei mai tari DJ, mulțumim. Bucur Silviu de la Style, pentru toți Kissomanii, pentru operatorii Comax și pentru Marius și pentru voi. Simona și George Olaru, mamă, ce ID de Facebook. Familie. Un dedichis pentru Simona cu mesajul te iubesc mult de tot și abia aștept copilul nostru să se nască. Vrea Zalina Mandinga, Toma Ștefan, dedic toate piesele Zărăsta Vouă și Fițomanilor, dar și familiei mele, ok. A zis Fițomanilor? Da, Fițomanilor, da, sigur. Ela vrea pentru Bibi Love, Set Fire to the Rain. Vlad Tănase, un dedichis pentru prietenii mei cu melodia Zalina de la Mandinga. Alex, îl salutăm și pe el de acolo, de la, de la Brașov. Brașov, bineînțeles, cred că a vrut să scrie link-ul, bla bla bla, cam asta, asta e cu dedichiața. Dedichisurile pentru moment. Facem o scurtă pauză, dar după pauză avem încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. Bine, Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bănică, Shining Heart și Fly Project Muzica. Iar printre ele avem și Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. La Kiss FM asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese, poate chiar 4, dacă le înghesuim și le mixăm cum trebuie înainte de ora 8. Fly Project Muzica avem chiar acum, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Ziceam și de Rihanna împreună cu Calvin Harris, We Found Love. Și încercăm să mai îndesăm în cele, în minutele care ne-au mai rămas. Și o piesă care ne place mult, Angel de la Adrian Sână și Sandra N. În weekend, din nou la munte, distracție mare la munte. DJ Ang o să fie în concediu. Da, mi-a luat așa un mic concediu în următoarele două weekenduri, pentru că trebuie, după atâta zăpadă, după atâta oboseală, după atâta schiuri, snowboard, sunny și alte lucruri. Dar cu ceilalți colegi și cu mine și vă întâlniți, da? În următoarele locații, Azuga, Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal, distracție mare pe Valea Prahovei, dar vă întâlniți și cu colegii noștri de la Muntele Mic și celelalte locații care da, scapă ca de obicei în momentul ăsta, da. Eu zic că de câte ori să vorbim despre Winter Kiss, să avem deschis site-ul în față, ar fi mult mai simplu, sau cel puțin mail-ul ăla cu intervenții, da? Da, sau să spunem locațiile bine cunoscute. Ok, High Fly Project Muzica, live din Mall din Plața. Hello, party people, la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena,

Ionuță, la Kiss asculți doar hituri. ora 8, e momentul să facem o altă pauză și mai apoi să intrăm în următoarele 40 de minute. Non-stop hits din studioul de sticlă Kiss FM din Mall, din Plața România, unde transmitem în fiecare seară de la 7 la 10. DJ Ion și Onyx alături de voi, ne întoarcem imediat la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Is that you know now? All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hello, hello, party people, 8 și 2 minute. Intrăm în ora a doua de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. DJ și Olix împreună cu voi, live din Plața România. Începem așadar următoarele 40 de minute non-stop hits. Începem cu Arash, Broken Angel, apoi o piesă nouă-nouță de la Michael Parsberg, Mad World, un featuring cu Safri Duo și Eyes on Me, un cover după Tears for Fears. Și ne întâlnim și cu Jeremiah și 50 Cent, Down on Me. SMS-uri așteptăm de la voi, de Kiss-uri, tarif normal, trimiteți-le la 0722 206020. La Kiss FM, asculți doar hituri. Live din Mall din Plața România. Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Ești mea man, chiar e nade. Na, ne mițunam, pe dune-to.

party jumping. Shorty, she's a perfect 10. She rock her hips, then roll her hips, then drop it down like it's nothing. She just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast, she shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it, if I do not fit, I'm gonna make it, girl you can take it, don't stop, I like get it, get it. Remix No Notes în playlistul nostru, un remix tot al băieților, DJ Dark și SheDance, un remix care vine pentru noul singer Rihanna, o să-l auziți în curând, de fapt cred că l-ați auzit deja și în programul colegii noastre, Andreea Berghia. Avem unicații 0722206020, salutare, vreau să fac și un remix pentru toți schisomanii, colegii din Conti și pentru voi, desigur, Young și Olix cu piesa International Love, de la Chris Brown, zice Ale din Sibiu. Mamă, nebunii lumea cu piesa asta, nu știu ce se întâmplă, o să o punem mai târziu. Sute și mai tare, vreau să fac și un dericis pentru voi din partea lui Daniel. Bună seara, Kiss FM, deric următoarea melodie pentru camera 104 din Căminul B, complex AI Cuza din Galați. O seară bună, Adi din Pitești, adică Alexandru Ioan Cuza. Da, avem așa, hello, vreau să fac un dericis pentru toți chisomanii, colegii din Conti, ăsta a fost. Și salutare chisomanilor, vreau un dericis pentru vărul meu, Vlad, care stă acasă o săptămână, că nu poate să meargă la școală deoarece este bolnav. Și vreau să-l mai înveselesc puțin, Robert din Vaslui. Păi mai bine decât o piesă gen dansa cu dură, nu poate înveseli nimeni și nimic, nu? Și hai să le înveselim și noi cu tradiționalul. Bine, vărule! Tolobar și Lucență, dansa cu dură, remixul DJ Taina și Chris Ferres. Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop vin cu Rock the Boat. Pentru că tot ne-a cerut piesa asta și mai apoi avem Ellie White. Sete de noi, să-i spunem la mulți ani lui Ellie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani pentru Ellie White. La Kiss FM, asculti doar hit-uri. Thank you. like it's physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, dale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca. Cut your hands. Pe pagina noastră de Facebook, DJ Anga, dar startul acum câteva minute. Da, pe facebook.com/KissFM România le vom citi în următoarele 10 minute după piesele care vin acum. Trei piese foarte tari. Zac Noel, cum era? The Nini Anthem, așa, da. Foarte tare piesa. Da, imnul lui Nini, adică Paso, un single nou și un remix bootleg foarte tare, după care avem Celia, Is It Love? Și ne întâlnim și cu Shaggy și Cade Luna, Dame, versiunea originală, bineînțeles. Versiunea English. Suntem mai departe live din Mall, din Plața România. Ne ascultă foarte, foarte multă lume. O țară întreagă și desigur pe kissfm.ro/live în direct pe internet. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Monday, party. Tuesday, party. De todo. picture that I got ain't nothing like it. Your hair fall back, put your head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I swear to the room. The dark shame, who the violet in the picture, baby. You're like candy, but I did pop, it's meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm bigger than you. Turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. Baby, I'll make you hot, girl. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Hot, hot, hot, hot. Costinița la Jay Leno Show. Da, asta da, foarte ceva foarte tare. Ce am auzit eu așa, niște surse neoficiale, că s-ar putea ca într-o versiune nouă a piesei, în loc de Cad de Luna, să cânte Jay Leno. Pa, pa! S-a scos, dacă o să cânte și Jay Leno, gata, s-a scos. Eu nu știu ce mai face în România, de ce mai stă în România? Păi nu prea mai e în România, a venit atunci la petrecerea aia, miercurea trecută sau când a fost, după care s-a întors. E China, acum nu știu. Deja nu mai stă, e prin Japonia, prin asta. Putem să ne uităm pe Facebook-ul lui Costi Ionita. Între timp, hai să vedem ce derichisuri am primit pe Facebook. Avram Marceliviu, vreau derichis pentru fetele care mă cunosc. Vreau Calvin Harris, Feel So Close. Mulțumesc, Liviu din Oradea. Mi se pare că e în playlist puțin mai încolo, Feel So Close, sună foarte bine. Ce mai avem? Elena, ai citit-o pe Elena. Elena zice așa, pentru fratele meu care astăzi am primit o frumoasă vârstă la mulți ani, fratele, mulțumesc băieți, să trăiască. Maria, un big kiss pentru voi și prietena mea Daniela, vă ascultăm în fiecare zi. Andrei, vreau să dedic toate piesele pentru toți cei de pe Formetin și pentru prietenul meu Ștefan, care lucrează la un SRV. Așa, și? Deci fii atent, unde e Costi Ionita acum? E un pic în India. În India. Bine, era în weekend, probabil acolo a rămas, dar oricum. Adică s-a întors și da, a plecat în India, un pic. Adică e vis-a-vis aici, nu mai e la un restaurant, se cheamă India, e aici în București. Bun, unde ai rămas cu derichisurile? Martin zice așa, de la Martin pentru Anyway, la mulți ani și hai să cântăm împreună. Să cântăm, Mădălina. Mulți ani trăiască, mulți ani. Mădălina zice așa, aș vrea și un derichis pentru surorile și prietenele mele, Andreea și Bianca, pentru că se apropie ziua lor de naștere, dar și pentru voi, băieți, pentru că ne înveseliți toate seriile cu cea mai bună muzică, melodia Alexander Bass, Set Me Free, Mădălina din Tecuci-Cuci. Facem o scurtă pauză și apoi vin încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9, cum le place nouă să spunem. Hai mă, n-ai citit și derichisul lui Zinia. Hai mă, Zinia, bine, noi. Zinia, salutare, băieți, vreau și eu un derichis pentru toți frustrații de pe Facebook. Mi-a permis să te citez o video, o seară faină, chis. Bine, ok. Apropo de o polemică pe care am avut-o pe wall-ul lui Olix, legată de softurile de mixaj, iar începem o discuție mai veche, aia pe care noi acum câteva luni o postam și pe blogurile noastre. Deci nu știu cum se numea, consolă versus player, nu? Da, consolă versus player, da, o să luăm articolul din nou și îl repostăm. Să vadă toată lumea. Asta de parcă ar conta din ce Dumnezeu pui muzică atâta vreme cât clubul e full și dai pe afară de ascultători, nu? Corect. Pauza scurtă în game, chiar acum 40 de minute non-stop hits. DJ Anc și Olix împreună cu voi live din Piața România, din mall de aici, din studioul nostru de sticlă. Aici se fer, ascult doar hituri! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, ne-am întors în direct din mall din Piața România, studioul de sticlă Kiss FM. Mai avem 3 piese înainte de ora 9, când vine și piesa non-house. Hai să vă spunem că în weekend suntem, știți deja, din nou la Winter Kiss. Dar în afară de Winter Kiss, avem și super petreceri în acest weekend. Sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young o să fie cu voi în Lugoj, un club Vegas, la o super petrecere. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Mega Park din St. George's Bay. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, transmitem din Alexandria. Suntem pentru prima dată și acolo, dar și la St. George's Bay. Sâmbătă, așadar, în The Pub din Alexandria, live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Hai să continuăm mixul, Graphics XL și Guess Who, Usher Club Remix pentru La La Song. Ne întâlnim și cu Bruno Mars, It Will Rain. Ridiculous Remix și Adele vine cu Someone Like You, un remix românesc, îl știm foarte bine, Telebreak Remix.

pleacă odată dacă tot zici pleacă. Du-te! Du-te, mă! Du-te-mă! 3 minute înainte de ora 9 vine piesa Non House imediat, dar înainte vă spunem de concursul Kiss FM îți dublează salariul. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem un pot total de 3450 de euro. Puteți să ne luați bănuții dacă vă înscrieți la concursul nostru și dacă ascultați Kiss FM. Ideea principală e să ascultați și atunci când vă sunăm în direct să ne spuneți care este cea mai recentă piesă ascultată la Kiss FM, cel mai ultimul hit pe care l-ați auzit înainte de difuzarea concursului. Te înscrii la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri, de asemenea înscrieri gratuite și foarte simple pe site-ul kissfm.ro sau pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Pauză, vine piesa Non House de la 9 și apoi ne întoarcem cu ultimele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Non House, o piesă foarte, foarte tare. Puff Daddy, pe vremea când nu era P. Diddy, era Puff Daddy, I'll Be Missing You. Tare bună piesă, avem și un remix foarte bun pentru ea. Începem acum ultimele 50 de minute non-stop hits din seara de ce zi azi? Miercuri? Marți. Cum e? Marți. Toată ziua e marți. Da, noi, dacă nu suntem în weekend la Winter Kiss sau la petreceri, nu știm celelalte zile cum se numesc. Nici nu știm. Da. E ca și număratul pe la 1. Da, începem ora aceasta cu Dia, Don't Know. Rihanna vine cu Only Girl in the World. Și ne întâlnim și cu Sean Paul și Doesn't Mind. Fii atent, eu zic să facem așa. Să nu punem Only Girl, să punem o piesă la BPM scăzut de la Rihanna și punem 3 piese la BPM mai jos. Așa, așa o să, da, o să și facem. O să facem un 90 BPM repriza. Da, repriza, exact, da. Repriza de 90 BPM. 0722 20 60 20. Așteptăm aici mesajele voastre, dar și pe Facebook puțin mai târziu. Dăm chiar acum startul SMS-urilor cu tarif normal, SMS-uri cu dedicații, dedichisuri 0722 20 60 20. Hai să începem mixul. Să continuăm mai exact la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix. that now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word and me ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Only drop it low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Only drop it low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Wind it for wind it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. Și doesn't mind. De fapt am urcat așa ușor, ușor de la 89 BPM la înapoi la 128. Că tot suntem cu sărbătoriți, îi spunem și la mulți ani colegului nostru Claudiu Curțână, de la un post de radio prieten cu noi. Da, din aceeași familie cu noi, un post de radio deloc concurent, da. Putem să-i spunem prieten, da. Care difuzează alte genuri muzicale. Mai exact Rock FM, mai exact Rock FM. Ascundem după microfon. Atâta stăm și o lungim. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi. Ne gândeam cu la mulți ani, pentru că mai avem niște la mulți ani în mesajele primite de la voi. Din partea lui Daniel, pentru cea mai frumoasă fată, Andrada, vreau și eu, got to love you, te iubesc mult de tot, zice el. Bună seara, sunt Ovi din unde? Din Vetiș. Aș dori și eu o dedicație pentru toți prietenii mei și mai ales pentru toți dușmanii mei și desigur pentru voi să testare. Aș dori și eu piesa LMFAO Party Rock Anthem. Mersi! Uite un mesaj din Reșița. Salut băieți, am luat radio la maxim. Sper să nu primesc amendă pentru tulburarea liniștii publice. Emisiunea voastră e cea mai tare. Cu respect, dar nu zi Reșița. La Kiss FM am spus doar hituri, pe frumos, cu tot cu slogan. Încearcă să tulburi doar liniștea ta, nu și altora. Când mai veniți cu partidul, Kiss FM la Reșița te întreabă. De parcă n-ați fost de vreo 8 ori până acum. Nu, singur, la Reșița o singură dată. Am fost, da? În clubul Bambu de acolo. Dar, nu știu, să ne cheme domnie de acolo. Venim cu mare plăcere. Uite și un mesaj la rubrica psihologică a emisiunii. Ia, atenție! Bună, Kiss FM, am cunoscut o fată pe chat, e din oraș cu mine, o cunosc de 2 zile, nu ne-am văzut încă, dar la telefon e prea severă. De ce? Oare, zice Andrei din Turda. Eu zic, dacă nici nu v-ați întâlnit încă, e nasol, adică nu te vrea, nu vezi că nu te vrea. Da, adică da. Sau poate are un iubit și nu are timp de amant acum. Da, de greși. La Dinu, pentru colegul de serviciu. Tiță, tu chiar ai o problemă, îi spune fata. Salutare, băieți, sunt Alin din Slobozia. Vreau și un drichis pentru iubita mea Flori, cu mesajul sunteți și mai... A? Da, așa, pentru iubi... Da. A, și pentru voi cu mesajul sunteți și mai tari. Mulțumim mult. Da, era bun la mulți ani acolo, dar nu l-am mai găsit. Special pentru Oxygen, zice Oxygen DJ, furia DJ-lor arădeni. La mulți ani, spune cineva. Îi spunem și noi la mulți ani. Hai să continuăm cu Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Ne întâlnim și cu Shura de la Jamie Woon, remixul Semi Chelly. Și apoi Sasha Lopez împreună cu Ale Black și Bruno Weekend la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. 50 de minute non-stop hits. Girl, my body don't lie. Right on. A new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, a better yes. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty. Ow, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. things are collected. I pray that we are regretless, you and I. We'll be right back. se cântă și în timpul săptămânii, nu numai în weekend. Adică noul single Sasha Lopez al Black și Bruno sună foarte bine. Mă, este o piesă care ne duce cu gândul la weekend. Și că tot vorbeam de weekend, să vă spunem că în weekend suntem la munte, dar avem și super petreceri. Hai să zicem de munte, unde DJ Young și-au luat liber în următoarele două weekenduri. Da, Winter Kiss continuă pentru încă două weekenduri live de pe pârtile din Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, unde transmitem Kiss Kiss in a Mix. Dar ne întâlnim și în Azuga, acolo avem o grămadă de concerte și artiști invitați pe pârtia Sorica. La Azuga nu știu dacă o să mai ajungă eu, dar vor ajunge alții. Cu colegul și prietenul nostru Beculeț, a.k.a. jumate din Karamata Project. Un nou proiect muzical, să zicem așa, românească. Și pe de altă parte, în weekend avem super petreceri, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. În felul următor, vineri ne vedem în Mega Park din St. George's Bay, iar sâmbătă în Alexandria, în The Pub. Ne vedem acolo și transmitem live începând cu miezul nopții pe Kiss FM. Iar Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young, se întâlnește cu voi în Vegas Club din Lugoj, sâmbătă 3 martie. Bun, am dat și startul dedicațiilor pe pagina noastră de Facebook. DJ Young a făcut-o acum 4 minute. Cei care vor să facă dedicații să le lase acolo sub formă de comenturi scurte, haioase, fără greșeli gramaticale și fără să se repete, da? Continuăm cele 50 de minute non-stop hits cu Luckily I Follow Rivers, Mandinga Zaleila și Adele, Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Elements. La Kiss FM, asculți doar hituri! Either water with pentru Adele, o altă piesă Adele și un alt remix românesc pentru Adele, așa cum suntem obișnuiți cu Samuel Like You Telepec Remix. Uite, Addictive Elements Remix pentru Set Fire to the Rain. Și zic că băieții de la Addictive Elements au făcut remix și la tradiționalul, bine cunoscutul, fără nicio prezentare, ai zici pe go. Avem dedicații, câteva dintre ele, 0722206020. Cum realizez noi? N-am avut astăzi ICC pe gon program? Ba da, a fost prima piesă, varianta extra short edit. Super, ok. Adică cea de 1 minut jumate. Hello, sunt Flaviu din Bistrița, vreau și o dedicație pentru iubita mea, cu care am făcut 1 an jumate de când sunt cu ea și aș dori o piesă de dragoste pentru ea, cu mesajul te iubesc mult și pentru voi, sunteți cel mai tare fost de radio și meritați să fiți ascultați tot mai sunt cu Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult! Să-ți trăiască, mulțumim și noi! Hai să stai așa să introducem aici. Așa, perfect! Bun! Bună, Kiss, sunt Măruță din Buzău! Se știe! Ce aș dori și eu, Laura, un vis, trebuie să ceri Andra! Dacă ești măruță, trebuie să... Da, Andra Something New sau, nu știu, Andra Belia, Andra Telefon. O, Andra, acolo. Hai să vedem mai departe. Special pentru iubita mea, Elena, din județul Prahova, cu mesajul: te iubesc mult, mult, ești viața mea, vă pup, suntem și mai tare, mulțumim. Și încă unul de la Marius din Moren, aproape că e aliterație, Marius Moren, pentru iubita mea, Mari din Băicoi, cu mesajul: te iubesc mult și vreau și eu sete de noi. Deci, Marius din Moren pentru Mari din... Nu din Moren, ci din Băicoi. Pentru că ne e sete de noi. Da, uite și o rimă și o poezie frumoasă de dragoste. Uite, avem și un mesaj, probabil cel mai scurt mesaj al zilei. Din totdeauna, da. Este un mesaj că scrie da. Bun, continuăm tracklist-ul nostru. Antonia Marionet, după care vine Calvin Harris cu... O piesă foarte tare, Feel So Close, se cheamă. Și una mai veche de la Bob Sinclair, World Hold On. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix live din Plața România. Surround me like a waterfall, and There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. feel. Listen right now, tell them everything, right here, right now. All right, everybody here in the world, you are all the children. All right, together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No, peace. Love for everyone. Oh, no, no, no, no, no. Aye. To the four corners of the world, sing it out, sing it loud and loud. World, hold on, sing it loud, sing it proud. Everybody, yeah, yeah. Love, don't take no for an answer. No, no, not today. Right here, spread love. Am și uitat de el, de ele, o postare de acum 30 de minute. Dar pe mână nu știu ce cu postarea asta e, trebuia să fie, nu trebuia să fie, nu mai știu. Trebuia, dar am uitat de ele. Să trebuie niște uituși, ne-am luat cu alte treburi pe aici, autografe, poze, cu fanii, n-ai cum să... Adina Maria zice așa, deci pentru Andreea Darkix, happy heart cu mesajul mulțu pentru tăguială, thanks. Zinia zice, mulțumim băieți pentru seara frumoasă și presărată cu momente funny. Kiss Kiss in a Mix, o emisiune funny. Dark zice așa, Darkix să fie de la mine pentru toate fetele. Se știu ele care sunt, melodia Adrian Sână Angel și Andreea Dea. Deci pentru gașca de aseară, fără poza de mireasă, să nu vă legați iarăși de mine, să fie pentru Elena, Maria, Adina și Happy Heart și pentru Darkix. Și încă unul, Ina Caliente vrea pentru 9C spor mie la test. Cristina zice asta. Mâine seara luăm de la capăt de la 7 fix, tot din mall din Plața România, la Kiss Kiss in a Mix, în formula DJ Young and Olix. După ora 22, Marian Boba vine alături de voi cu o nouă ediție de Kiss, Kiss in the Night. O seară bestială să aveți și nu uitați, la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM.